ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทุกฝั่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำความรู้ความบันเทิงความร่าเริงในธรรมฟังธรรมะท่านผู้ฟังเป็นความร่าเริงในธรรมทำให้จิตใจนั้นมีความแจ่มใสผ่องใสมีความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นญาณทัศนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่ลักษณะของธรรมะให้เกิดความรู้ความบันเทิงใช้ได้ฟังกันทุกวันฟังไม่ว่าจะทางสถานีวิทยุทางเว็บไซต์ก็ฟังได้แต่ต้องการฟังย้อนหลังต้องการอ่านข้อมูลเนื้อหาพระสูตรหรือดูรูปดูวิดีโอที่ประกอบกันก็ทางเว็บไซต์ที่เพียวธรรมะ.com puredhamma.com ในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวเนื้อหาที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้ต้องการให้ฟังเรื่องราวเป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ปรารภเด็กชายคนหนึ่งที่เด็กชายคนนี้ตอนที่เขาเกิดมานี่ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์มารดาคนที่พูดไม่รู้เรื่องคนโง่คนแบบเป็นพูดติดๆขัดๆอย่างนี้ก็กลายเป็นคนพูดรู้เรื่องขึ้นมาเกิดเป็นฉลาดมีความรู้มีไหวพริบขึ้นมาเอ้าโอ้ทำไมมีเหตุอัศจรรย์แบบนี้แม่ก็จึงตั้งชื่อเด็กชายคนนี้พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยว่าเด็กชายฉลาดภาษาบาลีเขาก็ใช้คำว่าบัณฑิตคือผู้ฉลาดเรื่องของบัณฑิตสามเณรท่านผู้ฟังที่พยายามฝึกจิตฝึกใจของตนเองเห็นว่าลูกศรไม่มีจิตไม่มีใจยังดัดได้น้ำไม่มีจิตไม่มีใจยังสามารถลำเลียงไปทางที่สูงกว่าได้ไม้ไม่มีจิตไม่มีใจยังสามารถทำให้มันโค้งให้มันงอได้เอ๊ะแล้วคนเรามีจิตมีใจทำไมจะฝึกไม่ได้นี่คือเรื่องสำคัญมาฟังเรื่องราวการฝึกจิตของบัณฑิตสามเณรมีความเป็นมากันอย่างไรวันนี้ให้ฟังนิทานธรรมบทฟังเรื่องของบัณฑิตสามเณร ธรรมบทแปลเรื่องบัณฑิตสามเณรภาคที่4เรื่องที่64ดังได้สดับมาในอดีตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมีพระกีนาศพ 20,000 รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่กรุงพาราณสีมนุษย์ทั้งหลายกำหนดกำลังของตนแล้วรวมกัน8คนบ้าง10คนบ้างได้ถวายอาคันตุกะตานแล้วต่อมาวันหนึ่งในการเป็นที่เสร็จภัตกิจพระศาสดาได้ทรงทำอนุโมทนาอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้คิดว่าเราให้ของของตนเท่านั้นควรประโยชน์อะไรด้วยการชักชวนคนอื่นดังนี้แล้วจึงให้ทานด้วยตนเท่านั้นไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ให้ด้วยตนเขาย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โภคสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนทั้งไม่ให้ด้วยตนทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งโภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติเป็นคนกินเดนเป็นอยู่ ในที่ที่ตนเกิดแล้วและบางคนทั้งให้ด้วยตนทั้งชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วตอนผู้เลื่อมใสในอนุโมทนากถาชายบัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ฟังอนุโมทนากถานั้นแล้วคิดว่าบัดนี้เราจะทำอย่างที่สมบัติทั้งสองจะมีกับเราก็ได้ถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าพรุ่งนี้ขอพระองค์โปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระศาสดาก็เธอต้องการภิกษุเท่าไรบัณฑิตผู้นั้นก็บริวารของพระองค์มีเท่าไหร่พระเจ้าข้าพระศาสดามีภิกษุ 20,000 รูปบัณฑิตผู้นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์กับภิกษุทั้งหมดโปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วชายบัณฑิตผู้นั้นจึงเข้าไปในหมู่บ้านแล้วบอกบุญกับคนทั้งหลายว่าแม่และพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้ข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้เพื่อรับภิกษาท่านทั้งหลายจงถวายแก่ภิกษุเท่าจำนวนที่สามารถถวายได้ก็เมื่อชนทั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วได้กล่าวขึ้นว่าพวกเราจะถวาย10รูปพวกเราจะถวาย20รูปพวกเราถวาย100รูปพวกเรา500รูปดังนี้แล้วจึงจดคำของคนทั้งหมดลงไว้ในบัญชีตั้งแต่ต้นมาตอนชายเข็นใจยินดีรับเลี้ยงภิกษุก็ในสมัยนั้นในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏชื่อว่ามหาทุคตะเพราะความที่เขาเป็นผู้ยากจนยิ่งนักชายบัณฑิตนั้นเห็นชายเข็นใจนี้มาแล้วจึงบอกเขาว่าเพื่อนมหาทุคตะข้าพเจ้าได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเอาไว้เพื่อฉันอาหารในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ชาวเมืองจะถวายทานกันเธอจะเลี้ยงภิกษุสักกี่รูปชายเข็นใจท่านผู้เจริญผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุเล่าชื่อว่าความต้องการภิกษุเป็นของคนมีทรัพย์ส่วนผมแม้ว่าสักข้าวสารธนานหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ข้าวต้มพรุ่งนี้ก็ไม่มีผมทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุก็ธรรมดาผู้ชักชวนพึงเป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นชายบัณฑิตผู้นั้นแม้เมื่อคนเข็นใจพูดว่าไม่มีก็ไม่นิ่งเฉยยังกล่าวกับคนเข็นใจนี้ว่าเพื่อนมหาทุคตะก็คนเป็นนั้นมากในเมืองนี้บริโภคโภชนะอย่างดีนุ่งผ้าเนื้อละเอียดแต่งตัวด้วยเครื่องอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันสง่างามย่อมเสวยสมบัติกันส่วนแกทำงานรับจ้างตลอดวันยังไม่ได้อาหารแม้พอเต็มท้องแม้เมื่อเป็นเช่นนี้แกยังไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรอะไรเพราะไม่ได้ทำบุญอะไรๆไว้แม้การก่อนอีกหรือคนเกรงใจผมทราบอยู่ท่านบัณฑิตผู้นั้นก็เมื่อเช่นนั้นทำไมบัดนี้แกจึงไม่ทำบุญเล่าแกยังเป็นหนุ่มมีเรี่ยวแรงสมบูรณ์แกแม้ทำงานรับจ้างแล้วให้ทานตามกำลังจะไม่ควรหรือมหาทุคตะบุคคลนั้นเมื่อชายบัณฑิตกล่าวอย่างนี้อยู่จึงถึงความสลดใจแล้วพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นคุณลงบัญชีภิกษุให้ผมบ้างสักรูปหนึ่งผมจะทำงานรับจ้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งชายบัณฑิตนั้นจึงคิดว่าภิกษุรูปเดียวจะจดลงในบัญชีทำไมดังนี้แล้วจึงไม่ได้จดเอาไว้ฝ่ายมหาทุคตะบุคคล คือคนเข็นใจนั้นไปเรือนแล้วได้กล่าวกับภรรยาว่าหล่อนผู้นี้ชาวเมืองเขาจัดถวายพัดเพื่อพระสงฆ์แม้ฉันก็ถูกผู้ชักชวนบอกว่าจงถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งพวกเราจะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งในวันพรุ่งนี้ลำดับนั้นภรรยาของเขาไม่พูดเลยว่าพวกเราเป็นคนจนแกรับคำเขาทำไมแต่กล่าวกับสามีว่านายเธอทำดีแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้ให้อะไรๆชาตินี้จึงเป็นคนยากจนเราทั้งสองคนทำงานรับจ้างแล้วจะถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งแม้ทั้งสองคนได้ออกไปสู่ที่สำนักงานจ้างมหาเศรษฐีเห็นบุคคลเข็นใจคือมหาทุกขตะบุคคลนั้นแล้วจึงถามว่าเพื่อนมหาทุกขตะเธอจะทำงานรับจ้างหรือขอรับกระผมก็เธอจะทำอะไรเล่าก็แล้วแต่ท่านจะให้ทำครับมหาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราจะเลี้ยงภิกษุ 200-300 จงมาเถิดเธอจงผ่าฟืนแล้วก็หยิบมีดและขวานมาให้มหาทุกขตาบุคคลนั้นถึงความขมักเขม้นอย่างแข็งแรงถึงความอุตสาหะวางมีดคว้าขวานทิ้งขวานฉวยมีดพาฟืนไปลำดับนั้นเศรษฐีพูดกับเขาว่าเพื่อนทุกขตาเอ๋ยวันนี้เธอขยันทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือนายผมจะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีใจเลื่อมใสมีความคิดว่าน่าเลื่อมใสจริงมหาทุกขตานี้ทำกรรมที่ทำได้ยากเขาไม่ถึงความเฉยเมยด้วยคิดว่าเราจนแต่กลับรับจ้างทำงานแล้วจะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของเศรษฐีเห็นภรรยาของมหาทุกขตานั้นแล้วก็ถามว่าแม่เธอจะทำงานอะไรเมื่อนางตอบว่าก็แล้วแต่จะให้ดิฉันทำอะไรภรรยาของเศรษฐีจึงให้เธอนั้นไปสู่โรงกระเดื่องแล้วให้มอบเครื่องมือมีกระด้งและสากเป็นต้นภรรยาของนายทุกขตานั้นร่าเริงยินดีทั้งตำและผัดข้าวเหมือนจะรำละครลำดับนั้นภรรยาเศรษฐีถามนางว่าแม่เธอยินดีร่าเริงทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือคุณนายพวกที่ฉันรับจ้างงานนี้แล้วก็จะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วเลื่อมใสในนางว่าน่าเลื่อมใสจริงนางนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากก็ในเวลาที่มหาทุกขตะพาฟืนเสร็จเศรษฐีสั่งให้ข้าวสาร4ทนานด้วยคำพูดว่านี้ค่าจ้างของเธอแล้วสั่งให้แม้อีก4ทนานด้วยพูดว่านี้เป็นส่วนที่เพิ่มให้เพราะความยินดีแก่เธอเขาไปสู่เรือนบอกกับภรรยาว่าฉันรับจ้างได้ข้าวสาลีมาส่วนนี้จะเป็นกับข้าวเจ้าจงถือเอาของคือนมส้มน้ำมันและเครื่องเทศด้วยค่าจ้างแรงงานที่เจ้าได้แล้วฝ่ายภรรยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยใสขวดหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศห่อหนึ่งและข้าวสารสาลีชั้นดีทนาหนึ่งแก่นางนั้นเขาทั้งสองได้มีข้าวสารรวม5ทนานด้วยประการฉะนี้ทั้งสองผัวเมียยินดีร่าเริงว่าเราได้ทายธรรมแล้วจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ภรรยาพูดกับสามีคือนายมหาทุกขตาว่านายไปหาผักมาสิมหาทุกขตานั้นไม่เห็นผักในร้านตลาดจึงไปฝั่งแม่น้ำมีใจร่าเริงว่า จะได้ถวายโภชนะกับพระผู้เป็นเจ้าร้องเพลงไปพลางเลือกเก็บผักไปพลางชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแหใหญ่อยู่ได้รู้ว่าเป็นเสียงของนายมหาทุกตะจึงเรียกเขามาแล้วถามว่าแกมีจิตยินดีเหลือเกินร้องเพลงอยู่มีอะไรหรือนายมหาทุกตะฉันเก็บผักอยู่เพื่อนชาวประมงก็จะทำอะไรกันหรือนายมหาทุกตะฉันจะเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งชาวประมงโอ้ดีละอิ่มละภิกษุที่ฉันผักของแกนายมหาทุกตะจะทำอย่างไรได้เพื่อนกันต้องเลี้ยงภิกษุด้วยผักที่กันได้ชาวประมงถ้าอย่างนั้นมานี่เถิดจงถือเอาปลาเหล่านี้ร้อยเป็นพวงมีราคาบาทหนึ่งบ้างกึ่งบาทบ้างกหาปณะหนึ่งบ้างนายมหาทุกตะจึงรับเอาปลานั้นมาชาวเมืองได้ซื้อปลาที่นายมหาทุกตะร้อยไว้ไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่ตนนิมนต์แล้วเมื่อเขากำลังร้อยปลาอยู่นั่นแลก็ถึงเวลาภิกขาจารย์แล้วเขากำหนดเวลาแล้วว่าฉันจะต้องไปแล้วเพื่อนนี่เป็นเวลาที่ภิกษุมาชาวประมงก็พวงปลายังมีอยู่ไหมนายมหาทุกตะไม่มีแล้วเพื่อนหมดสิ้นแล้วชาวประมงถ้าอย่างนั้นปลาตะเพียน4 ตัวฉันหมกทรายเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองแต่ถ้าแกต้องการจะเลี้ยงภิกษุจงเอาปลาเหล่านี้ไปเถิดดังนี้แล้วชาวประมงก็ได้ให้ปลาตะเพียนแกนายมหาทุกตะไปตอนมหาทุกตะได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าก็ในวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นนายมหาทุกตะเข้าไปในภายในคายคือพระญาณของพระองค์ทรงรำพึงว่าจะมีเหตุอะไรน้อแลมีความดำริว่านายมหาทุกตะคิดว่าจะเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งจึงได้ทำงานจ้างกับภรรยาในวันเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอจึงใคร่ครวญว่าคนทั้งหลายจะพาภิกษุไปตามชื่อที่จดไว้ในบัญชีแล้วให้นั่งในเรือนของตนก็ถ้าเว้นเราเสียแล้วมหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุอื่นก็ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำความอนุเคราะห์ในพวกคนเข็นใจเพราะฉะนั้นพระศาสดาทรงทำสรีระกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งด้วยทรงดำริว่าจะสงเคราะห์นายมหาทุกตะก็แม้เมื่อนายมหาทุกตะกำลังถือปลาเข้าไปสู่เรือนบรรทุกกำพลศิลาอาดคืออาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนท้าวเธอทรงพิจารณาว่าด้วยเหตุอะไรหนอจึงทราบว่าก็เมื่อวานนี้นายมหาทุกตะได้ทำงานรับจ้างกับภรรยาของตนด้วยตั้งใจว่าจะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอก็เมื่อท้าวสักกะทรงทราบว่าภิกษุอื่นไม่มีสำหรับเขาแต่พระศาสดาประทับนั่งในพระกุฎีนั่นเองด้วยตั้งใจว่าจะทรงเคราะห์นายมหาทุกตะนายมหาทุกตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นกับอย่างที่ตัวเองบริโภคเองแด่พระตถาคตถ้าไรเราควรไปยังเรือนของนายมหาทุกตะทำหน้าที่เป็นพ่อครัวดังนี้แล้วจึงได้จำแลงกายไปไม่ให้ใครรู้จักเสด็จไปที่เรือนของนายมหาทุกตะนั้นแล้วจึงได้ถามนายมหาทุกตะว่าก็ใคร มีงานจ้างอะไรบ้างหรือนายมหาตุกตะเห็นเท้าสักกะที่จำแรงกายมานั้นจึงกล่าวว่าจะทำงานอะไรเล่าเพื่อนชายแปลงกายข้าพเจ้ารู้วิชาการทุกอย่างนายชื่อว่าวิชาการสิ่งไรที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่มีเลยข้าพเจ้ารู้จากการปรุงข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนายมาตุกตะเพื่อนเอ๋ยพวกข้าพเจ้ามีความต้องการด้วยการงานของท่านแต่ยังไม่เห็นค่าจ้างที่ควรจะให้แก่ท่านชายแปลงกายก็ท่านต้องการทำอะไรนายมาตุกตะข้าพเจ้าประสงค์จะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จัดแจงข้าวต้มข้าวสวยถวายภิกษุนั้นก็ท่านจะถวายแก่ภิกษุข้าพเจ้าไม่ต้องการค่าจ้างท่านให้บุญแก่ข้าพเจ้าไม่ควรหรือดีละเพื่อนถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเชิญเพื่อนเข้าไปทำงานเถิดท้าวสักกะที่จำแรงกายมานั้นจึงเข้าไปในเรือนของนายมหาตุกตะนั้นแล้วให้นำข้าวสารเป็นต้นมาแล้วทรงนายมหาตุกตะนั้นไปด้วยคำว่าไปแต่ท่านจงนำภิกษุที่ถึงแก่ตนมาฝ่ายผู้จัดการทานได้จ่ายภิกษุไปสู่เรือนของพวกชนเหล่านั้นตามรายการที่จดไว้ในบัญชีนั่นแหละส่วนนายมหาทุกตะไปยังสำนักของเขาแล้วก็พูดว่าจงให้ภิกษุที่ถึงแก่ผมเถิดบัณฑิตผู้นั้นได้สติขึ้นในที่นั้นจึงพูดขึ้นว่าโอ้ฉันลืมภิกษุสำหรับแกเสียแล้วนายมหาทุกตะเป็นเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ำไห้ว่าเหตุไรจึงทำให้ผมชิบหายเสียเล่าคุณแม้ผมอันท่านชวนแล้วเมื่อวานก็พร้อมด้วยภรรยาทำงานรับจ้างตลอดวันในวันนี้แต่เช้าตรู่ได้เที่ยวไปฝั่งแม่น้ำเพื่อต้องการผักแล้วจึงมาขอท่านจงให้ภิกษุแก่ผมสักรูปหนึ่งเถิดตอนมหาทุกขตะไปนิมนต์พระศาสดาคนทั้งหลายประชุมกันแล้วถามว่านายมหาทุกขตะนั่นอะไรกันเขาบอกเนื้อความเหล่านั้นคนเหล่านั้นจึงถามกับผู้จัดการทานว่าจริงหรือเพื่อนได้ยินว่านายมหาทุกขตะนี้ท่านชักชวนให้ทำงานรับจ้างเพื่อถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้จัดการทานขอรับผมชักชวนเขาเองคนเหล่านั้นก็ท่านจัดการภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้ไม่ได้ให้ภิกษุแก่นายมหาทุกขตะนี้สักรูปหนึ่งทำกรรมหนักเสียแล้วบัณฑิตผู้จัดการทานละอายใจด้วยคำพูดของคนเหล่านั้นจึงพูดกับนายมหาทุกขตะว่าเพื่อนมหาทุกขตะเอ๋ยอย่าให้ฉันชิบหายเลยฉันถึงความลำบากใหญ่เพราะเหตุแห่งท่านคนทั้งหลายนำภิกษุที่ถึงแก่ตนไปตามรายการที่จดไว้ในบัญชีชื่อว่าคนผู้ซึ่งจะถอนภิกษุผู้ซึ่งนั่งในเรือนของตนให้ไม่มีส่วนพระศาสดาทรงล้างพระพักตร์แล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีนั่นเองพระเจ้าแผ่นดินยุพราชและอิสระชนมีเสนาบดีเป็นต้นนั่งแลดูการเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแห่งพระศาสดาด้วยคิดว่าจะรับบาตรของพระศาสดาไปธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำอนุเคราะห์ในคนยากจนท่านจงไปวิหารกราบทูลพระศาสดาว่าตนเป็นคนยากจนแล้วขอให้พระองค์ทำความสงเคราะห์เถิดถ้าท่านมีบุญท่านจะได้แน่ตอนพระศาสดาประทานบาตรแก่นายมหาทุกตะนายมหาทุกตะนั้นได้เข้าไปสู่วิหารก็ลำดับนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระยุพราชเป็นต้นตรัสกับนายมหาทุกตะว่านายมหาทุกตะนี่ยังไม่ใช่เวลาพัดก่อนเจ้ามาทำไมที่ตรัสดังนั้น พราะเคยเห็นเขาโดยความเป็นคนกินเดนในวิหารในวันอื่นๆนายมหาตุกตะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่นี่ยังไม่ใช่เวลาอาหารสำหรับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ามาเพื่อถวายบังคมพระศาสดาดังนี้แล้วนายมาตุกตะจึงซบศีรษะลงที่ธรณีของพระขันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครนี้ไม่มีแล้วขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิดขอทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงเปิดประตูพระขันธกุฎีทรงนำบาตรมาประทานในมือของเขาเขาได้เป็นเหมือนบรรลุจักรพรรดิสิริพระเจ้าแผ่นดินและยุพราชเป็นต้นต่างทรงแลดูพระพักของกันและกันแต่จริงใครๆชื่อว่าสามารถเพื่อจะรับบาตรที่พระศาสดาประทานแก่นายมหาทุกตะด้วยอำนาจความเป็นใหญ่หามีไม่เป็นแต่กล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนมหาทุกตะท่านจงให้บาตรของพระศาสดาแก่พวกเราพวกเราจะให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้คือ1,000หรือ10,000แก่ท่านท่านเป็นคนเข็นใจจงเอาทรัพย์เถิดประโยชน์อะไรของท่านด้วยบาทของพระศาสดาเล่านายมหาทุกตะจึงตอบว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้ใครข้าพเจ้าไม่มีความต้องการด้วยทรัพย์จะให้พระศาสดาเท่านั้นเสวยชนทั้งหลายที่เหลืออ้อนวอนเขาไม่ได้บาทแล้วก็จึงกลับไปฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงมีความดำริขึ้นว่านายมหาทุกตะนี้แม้เขาถูกเล่าโลมล่อด้วยทรัพย์ก็ไม่ให้บาตรของพระศาสดากับใครๆไม่อาจจะรับบาตรที่พระศาสดาประทานแล้วด้วยพระองค์เองได้อันทายธรรมของนายมหาทุกตะนี้จะมีประมาณเท่าไหร่ในเวลามหาทุกตะนี้ถวายทายธรรมเสร็จแล้วเราจะนำพระศาสดาไปที่เรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับเราดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปพร้อมกับพระศาสดาทีเดียวตอนพระศาสดาเสด็จไปเรือนของนายมหาทุกตะฝ่ายเท้าสักกะเตียวราชจัดอาหารพัดมีข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นต้นปูอาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดาแล้วประทับนั่งอยู่นายมหาทุกตะนำพระศาสดาไปแล้วกราบทูลว่าขอเชิญเสด็จเข้าไปเถิดพระเจ้าข้าก็เรือนที่อยู่ของเขาต่ำผู้ที่ไม่ก้มไม่อาจเข้าไปได้ก็แต่ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จเข้าสู่เรือนไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้เพราะว่าในเวลาที่เสด็จเข้าสู่เรือนแผ่นดินใหญ่ย่อมยุบลงภายใต้หรือเรือนสูงขึ้นนี้เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถวายไว้ดีแล้วก็ในเวลาที่พระองค์เสด็จออกไปแล้วทุกสิ่งเป็นปกติเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นพระศาสดาทั้งประทับยืนอยู่นั่นเองเสด็จเข้าสู่เรือนแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าสักกะปูไว้แล้วเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วพระราชาจึงรับสั่งว่าเพื่อนมหาทุกตะเอ๋ยท่านไม่ให้บาตรของพระศาสดาแก่พวกเราแม้อ้อนวอนอยู่พวกเราจะดูสักการะที่ท่านจัดถวายพระศาสดาเป็นเช่นไรลำดับนั้นเท้าสักกะเปิดข้าวยากูและพัดออกอวดให้ชมกลิ่นเครื่องอบอาหารพัดเหล่านั้นได้ตลบทั่วพระนครตั้งอยู่แล้วพระราชาทรงตรวจดูข้าวยากูเป็นต้น แล้วกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าทายาธรรมของนายมหาทุกขตะนี้จะมีสักเท่าไหร่เมื่อมหาทุกขตะนี้ถวายทายาธรรมแล้วจะนำเสด็จพระศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับข้าพระองค์ดังนี้แล้วจึงมาที่นี่อาหารเห็นป่านนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นเลยเมื่อหม่อมฉันอยู่ในที่นี้มหาทุกขตะต้องลำบากเหลือเกินหม่อมฉันจะกราบละพระราชาจึงได้ถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็เสด็จหลีกไปตอนบ้านของนายมหาทุกขตะเต็มด้วยแก้ว7ประการฝ่ายเท้าสักกะถวายข้าวยากูเป็นต้นทรงอังคายพระศาสดาโดยเคารพแม้พระศาสดาทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วทรงทำการอนุโมทนาเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเท้าสักกะได้ให้สัญญาแก่นายมหาทุกขตะเขาจึงรับบาตรตามเสด็จพระศาสดาท้าวสักกะเสด็จกลับแล้วประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายมหาทุกตะทรงแลดูอากาศแล้วฝนแก้ว7ประการตกลงจากอากาศเต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขายังล้นไปทั่วเรือนในเรือนของเขาไม่มีที่ว่างเลยภรรยาของเขาได้จุงมือพวกเด็กนำออกไปยืนอยู่ภายนอกเรือนเขาตามเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมาเห็นเด็กอยู่ภายนอกจึงถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นภรรยาของเขาตอบว่านายเรือนของเราเต็มไปด้วยแก้ว7ประการทั่วทั้งหลังคาไม่มีช่องจะเข้าไปได้นายทุกตะจึงคิดว่าก็ทานของเราให้ผลในวันนี้นั่นเองดังนี้แล้วจึงไปสู่พระราชสำนักถวายบังคมพระราชาแล้วเมื่อพระราชาถามว่ามาทำไมเขาจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านสมุติเทพเรือนของข้าพระองค์เต็มไปด้วยแค่7ประการขอพระองค์ทรงถือเอาทรัพย์นั้นเถิดพระราชาจึงมีดำริว่าน่าสะใจจริงทานที่เขาถวายแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงที่สุดในวันนี้เองดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับเขาว่าเธอควรจะได้อะไรนายมหาทุกขตะขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่มเพื่อต้องการนำทรัพย์มาพระราชาจึงส่งเกวียนพันเล่มไปให้นำทรัพย์มาแล้วเกลี่ยไว้ที่พระลานหลวงกองทรัพย์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันแล้วตรัสถามว่าก็ในกรุงนี้ใครมีทรัพย์ถึงเท่านี้ไหมชาวเมืองไม่มีพระเจ้าข้าพระราชาจะควรทำอย่างไรแก่คนมีทรัพย์ประมาณเท่านี้ชาวเมืองควรตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้พระเจ้าข้าพระราชาจึงทรงทำสักการะเป็นอันมากแก่เขาแล้วรับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีก็ในลำดับนั้นท้าวเธอตรัสบอกที่ตั้งบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งในการก่อนแก่เขาแล้วจึงตรัสบอกว่าเธอจงให้ถางพุ่มไม้ที่เกิดในที่นี้แล้วปลูกเรือนอยู่เถิดก็เมื่อเก่าแผ่วถางในที่นั้นขุดพื้นที่ทำให้เรียบอยู่หม้อซับได้ผุดขึ้นยัดเยียดกันและกันเมื่อเก่ากราบทูลแก่พระราชาท้าวเธอจึงรับสั่งว่าหม้อซับเกิดพระบุญของเธอนั่นเองเธอนั่นแหละจงถือเอาตอนนายมหาทุกตะตายแล้วเกิดในกรุงสาวัตถีเขาได้ปลูกเรือนแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันแม้เบื้องหน้าแต่นั้นเขาดำรงอยู่บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุในที่สุด อายุได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธุปบาทการนี้จุติจากนั้นแล้วถือปฏิชนทิในท้องทิดาคนโตในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถีดังนั้นมารดาบิดาของนางทราบความที่นางตั้งครรภ์จึงได้ให้เครื่องบริหารครรภ์ในสมัยอื่นนางเกิดแพ้ท้องเห็นป่านนี้ว่าโอ้เราพึงถวายทานแก่ภิกษุ500รูปตั้งต้นแต่พระธรรมเสนาบดีด้วยรถปลาตะเพียนแล้วนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดนั่งในที่สุดอาสนะบริโภคพัดที่เป็นเดนของภิกษุเหล่านั้นนางจึงได้บอกแก่มารดาแล้วก็ได้กระทำตามความประสงค์ความแพ้ท้องระงับไปแล้วต่อมาในงานมงคล7ครั้งแม้อื่นจากนั้นมารดาบิดาของนางก็เลี้ยงภิกษุ500รูปมีพระธรรมเสนาบดีเถระเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนเหมือนกันพึงทราบเรื่องราวทั้งหมดโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในเรื่องติสักกุมารนั่นแหละก็ได้ว่านี้เป็นผลแห่งการถวายรถปลาตะเพียนที่ถวายในการที่เด็กนี้เป็นมหาทุกขตานั่นเองตอนทารกออกบวชเป็นสามเณรก็ในวันตั้งชื่อเมื่อมารดาของเด็กนั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้สิกขาบททั้งหลายแก่ทาสของท่านเถิดพระเถระจึงกล่าวว่าเด็กนี้ชื่ออะไรมารดาของเด็กตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคนเงอะงะในเรือนนี้แม้พวกที่พูดไม่ได้เรื่องก็กลับเป็นผู้ฉลาดตั้งแต่การที่เด็กนี้ถือปฏิสนธิในท้องเพราะฉะนั้นบุตรของดิฉันจะมีชื่อว่าเด็กชายบัณฑิตเถิดพระเถระจึงได้ให้สิกขาบททั้งหลายแล้วก็ตั้งแต่วันที่เด็กชายบัณฑิตเกิดมาความคิดได้เกิดขึ้นแก่มารดาของเก่าว่าเราจะไม่ทำลายอัธยาศัยของลูกของเราก็ในเวลาที่เด็กชายบัณฑิตนั้นมีอายุได้7ขวบเขากล่าวกับมารดาว่าคุณแม่กระผมจะบวชในสำนักของพระเถระมารดาจึงได้กล่าวว่าพ่อเอ๋ยแม่นึกไว้แล้วอย่างนี้ว่าจะไม่ทำลายอัธยาศัยของเจ้าเรื่องนี้แล้วมารดาจึงนิมนต์พระเถระให้ฉันแล้วจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทาสของท่านอยากจะบวชดิฉันจะนำเด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็นมารดาส่งพระเถระไปแล้วให้หมู่ญาติประชุมกันแล้วกล่าวขึ้นว่าพวกข้าพเจ้าจะทำสักการะที่ควรทำแก่บุตรของข้าพเจ้าในเวลาเป็นคฤหัสถ์ในวันนี้ทีเดียวดังนี้แล้วก็ให้ทำสักการะมากมายพาเด็กชายบัณฑิตนั้นไปสู่วิหารได้มอบถวายแก่พระเถระด้วยคำว่าขอท่านจงบวชให้เด็กคนนี้เถิดเจ้าข้าพระเถระบอกความที่การบวชเป็นกิจที่ทำได้ยากแล้วเมื่อเด็กรับรองว่าจะทำตามโอวาทจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงมาเถิดพระเถระจุบผมของเด็กนั้นให้เปียกแล้วบอกกรรมฐานทั้งห้าแล้วก็ได้ให้บวชแม้มารดาบิดาของบัณฑิตสามเณรนั้นอยู่ในวิหารนั่นเองสิ้น7วันแล้วถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนอย่างเดียวในวันที่7เวลาเย็นจึงได้กลับไปเรือนในวันที่8พระเถระเมื่อจะไปภายในหมู่บ้านพาสามเณรนั้นไป ม่ได้ไปกับหมู่ภิกษุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าการห่มจีวรและถือบาตรหรืออิริยาบถของสามเณรนั้นยังไม่น่าเลื่อมใสก่อนอีกอย่างหนึ่งข้อวัดที่พึงทำในวิหารของพระเถระก็ยังมีอยู่อันหนึ่งพระเถระเมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วเที่ยวไปทั่ววิหารกวาดที่ที่ยังไม่ได้กวาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ในภาชนะที่ว่างเปล่าเก็บเตียงและตั่งเป็นต้นที่ยังเก็บไว้ไม่เรียบร้อยแล้วจึงได้เข้าไปในหมู่บ้านในภายหลังอีกอย่างหนึ่งพระเถระมีความคิดว่าพวกเดรัจฉีเข้าไปยังวิหารที่ว่างเปล่าแล้วอย่าได้เพื่อจะพูดว่าดูเถิดที่นั่งของพวกสาวกของพระสมณโคดมเป็นอย่างนี้ดังนี้แล้วพระเถระจึงได้จัดแจงวิหารทั้งสิ้นแล้วเข้าไปในหมู่บ้านภายหลังคนอื่นๆเพราะฉะนั้นแม้ในวันนั้นพระเถระให้สามเณรนั่นเองถือบาตรและจีวรเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตในเวลาสายหน่อยสามเณรเมื่อไปกับพระอุปชาเห็นเหมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามพระอุปชาว่านี่คืออะไรหรือครับพระเถระอันนี้ชื่อว่าเหมืองสามเณรเขาทำอะไรด้วยเหมืองนี้ครับท่านเขาไขน้ำจากที่นี้ที่นี้แล้วทำการเกี่ยวด้วยข้าวกล้าของตนก็น้ำมีจิตหรือไม่ครับน้ำไม่มีจิตหรอกสามเณรก็ชนทั้งหลายย่อมไขน้ำที่ไม่มีจิตเห็นป่านนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วได้หรือครับได้สิสามเณรสามเณรนั้นมีความคิดว่าพระคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิตแม้เห็นป่านนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วทำการงานได้เหตุไฉนคนที่มีจิตแท้ๆจะไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วมันเป็นสมณธรรมดังนี้สามเณรก็เดินต่อไปเห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกศรหล่นไฟแล้วเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงเรียนถามพระเถระว่าพวกนี้ชื่ออะไรกันครับนี้เรียกว่าช่างสอนสามเณรก็พวกเขาทำอะไรกันครับเขาลนที่ไฟแล้วดัดลูกศรให้ตรงก็ลูกศรนั้นมีจิตหรือไม่ครับไม่มีจิตหรอกสามเณรสามเณรนั้นมีความคิดขึ้นว่าก็ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้เพราะเหตุไรแม้คนที่มีจิตจึงจะไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่าสามเณรนั้นคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เดินต่อไปเห็นชนถากไม้ทำเครื่องทัพสัมภาระมีกำกงและดุมคือล้อเกวียนเป็นต้นจึงเรียนถามกับพระเถระว่าพวกนี้ชื่ออะไรหรือครับนี้เรียกว่าช่างถากสามเณรก็พวกเขาทำอะไรกันหรือครับช่างถากพวกนี้เขาถือเอาไม้แล้วทำล้อแห่งยานน้อยเป็นต้นสามเณรก็ไม้เหล่านั้นมีจิตหรือไม่ครับไม้เหล่านั้นไม่มีจิตหรอกสามเณรตอนสามเณรลากลับไปทำสมณธรรมที่นั้นสามเณรบัณฑิตได้มีความตรึกตรองขึ้นอย่างนี้ว่าก็ถ้าคนทั้งหลายตีเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตทำให้เป็นล้อก็ได้เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตจึงจะไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่าสามเณรเห็นเหตุเหล่านี้แล้วจึงเรียนกับพระเถระว่า ใต้เท้าก็รับถ้าใต้เท้าจะถือเอาบาตรและจีวรของใต้เท้าได้กระผมจะพึ่งลากลับพระเถระมิได้เกิดความคิดเลยว่าเจ้าสามเณรตัวเล็กนี้บวชได้หยกๆเดินตามเรามามากล่าวอย่างนี้ได้อย่างไรแต่พระเถระกลับกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเอามาเถิดสามเณรและได้รับบาตรและจีวรของตนไว้ฝ่ายสามเณรไหว้พระอุปัชฌาย์แล้วเมื่อจะกลับจึงเรียนว่าได้เท้าครับเมื่อจะนำอาหารมาเพื่อกระผมพึงนำอาหารที่มีรสปราถเพียรมาเถิดครับพระเถระก็ฉันจะได้ในที่ไหนเล่าสามเณรสามเณรเรียนว่าก็ถ้าไม่ได้ด้วยบุญของใต้เท้าก็จะได้ด้วยบุญของกระผมครับพระเถระมีความคิดว่าแม้อันตรายจะพึงมีแก่สามเณรตัวเล็กผู้นั่งอยู่ข้างนอกจึงได้ให้กุญแจลูกดานไปแล้วบอกกับสามเณรว่าเธอควรเปิดประตูห้องที่อยู่ของฉันแล้วเข้าไปนั่งข้างในสามเณรนั้นได้กระทำอย่างนั้นแล้วนั่งอย่างความรู้ของตนในกระชกายพิจารณาอัตภาพอยู่ตอนอาสนะเท้าสกะร้อนเพราะกุญของสามเณรครั้งนั้นที่ประทับนั่งของเท้าสกะได้แสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งกุญของสามเณรนั้นเท้าเธอจึงใคร่ครวญว่าจะมีเหตุอะไรกันเนาะทรงดำริว่าบัณฑิตสามเณรถวายบาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรมแม้เราก็ควรไปในที่นั้นนั่นนี่แล้วจึงได้ตรัสเรียกเท้ามหาราชทั้งสี่มาแล้วตรัสว่าพวกท่านจงไปไล่นกที่มีเสียงบินจอแจอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปแล้วเฝ้าอารักขาไว้โดยรอบตรัสกับจันทเทพบุตรว่าท่านจงจุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้ตรัสกับสุริยะเทพบุตรว่าท่านจงจุดรั้งมณฑลของพระอาทิตย์ไว้ดังนี้แล้วตัวพระองค์เองก็เสด็จไปประทับยืนเฝ้าอารักขาอยู่ที่สายอยู่ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็ไม่มีจิตของสามเณรได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเธอพิจารณาอัตภาพแล้วบรรลุผลสามอย่างในเวลาระหว่างพัดนั่นเองฝ่ายพระเถระมีความคิดว่าสามเณรนั่งแล้วในวิหารเราอาจจะได้โภชนะที่สมประสงค์แก่เธอในสกุลชื่อน้นนั่นนี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลอุปถากซึ่งประกอบด้วยความรักและความเคารพตระกูลหนึ่งก็ในวันนั้นมนุษย์ทั้งหลายในตระกูลนั้นได้ปลาตะเพียนหลายตัวนั่งดูการมาแห่งพระเถระอยู่ทีเดียวพวกเขาเห็นพระเถระกำลังมาจึงกล่าวว่าท่านขอรับท่านมาที่นี้ทำกรรมที่ดีแล้วแล้วจึงนิมนต์ให้เข้าไปภายในเรือนถวายข้าวยาคูและของกวนเคี้ยวเป็นต้นแล้วได้ถวายบิณฑบาตด้วยรสปลาตะเพียนพระเถระแสดงอาการที่จะนำกลับไปพวกมนุษย์ในเรือนจึงกล่าวขึ้นว่านิมนต์ฉันเถิดขอรับใต้เท้าจะได้พัดอื่นสำหรับจะนำกลับไปก็ในเวลาที่เสร็จภารกิจของพระเถระชนในเรือนนั้นได้เอาโภชนะประกอบด้วยรสปลาตะเพียนใส่เต็มบาตรถวายแล้วพระเถระมีความคิดว่าสามเณรของเราจะหิวจึงได้รีบกลับวิหารตอนพระศาสดาทรงทำการอารักขาสามเณรก็แม้พระศาสดาในวันนั้นเสวยภัตตาหารแต่เวลาเช้าทีเดียว เสด็จไปวิหารทรงใคร่ครวญว่าก็วันนี้บัณฑิตสามเณรให้บาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วจึงกลับไปวิหารด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรมกิจแห่งบรรพชิตของเธอจะสำเร็จหรือไม่เมื่อทรงทราบว่าสามเณรบรรลุผลสามแล้วจึงทรงพิจารณาต่อว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์จะมีหรือไม่ก็เมื่อทรงเห็นว่ามีจึงทรงใคร่ครวญต่อไปว่าก็เธอจะอาจเพื่อบรรลุอรหันต์ก่อนเวลาพัดทีเดียวหรือน้อแลหรือจะไม่อาจก็เมื่อทรงทราบว่าจะสามารถบรรลุได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีความปริภิตกขึ้นว่าสารีบุตรถือพัดเพื่อสามเณรรีบเดินทางมาเธอจะพึงทำอันตรายแก่สามเณรนั้นก็ได้เราจะนั่งถืออารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูที่นั้นจะถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเมื่อสารีบุตรแก้ปัญหานี้อยู่สามเณรจะบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาดังนี้แล้วจึงเสด็จไปจากวิหารนั้นประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับพระเถระผู้มาถึงแล้วพระเถระแก้ปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้วก็ในปัญหานั้นมีปุจฉาวิสัชนาดังต่อไปนี้ได้ยินว่าพระศาสดาตรัสกับพระเถระนั้นว่าสารีบุตรเธอได้อะไรมาได้อาหารมาพระเจ้าข้าสารีบุตรชื่อว่าอาหารย่อมนำอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหารย่อมนำเวทนามาพระเจ้าข้าสารีบุตรก็เวทนาย่อมนำอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวทนาย่อมนำรูปมาพระเจ้าข้าสารีบุตรก็รูปย่อมนำอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปย่อมนำผัสสะมาพระเจ้าข้าก็ในปัญหานั้นมีคำอธิบายอย่างนี้คือจริงอยู่อาหารอันคนหิวบริโภคแล้วกำจัดความหิวของเขาแล้วนำสุขเวทนามาให้ก็เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้มีความสุขเพราะการบริโภคอาหารวรรณสมบัติย่อมมีในสรีระเวทนาชื่อว่าย่อมนำรูปมาด้วยอาการอย่างนี้ก็ผู้มีสุขก็สุขโสมนัสด้วยอำนาจรูปที่เกิดจากอาหารนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัสด้วยคิดว่าบัดนี้อาสาทะเกิดขึ้นแก่เราแล้วตอนสามเณรบรรลุอรหัตผลก็เมื่อพระเถระแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อเหล่านี้อย่างนั้นแล้วสามเณรก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาฝ่ายพระศาสดาตรัสกับพระเถระว่าไม่เถิดสารีบุตรจงให้พัดแก่สามเณรของเธอพระเถระไปเคาะประตูแล้วสามเณรออกมารับบาตรจากมือพระเถระวางไว้นะที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระลำดับนั้นพระเถระจึงได้กล่าวกับสามเณรว่าสามเณรเธอจงทำภัตตกิจเสียเถิดแล้วใต้เท้าเราก็รับเราทำภัตตกิจเสร็จแล้วเธอจงฉันเถิดก็เด็กอายุ7ขวบบวชแล้วในวันที่8บรรลุพระอรหันต์เป็นเหมือนดอกบัวที่ย้ำแล้วในขณะนั้นได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใส่พัดทำภัตตกิจแล้วในขณะที่เธอล้างบาตรเก็บไว้จันทะเทพบุตรได้ปล่อยมณฑลพระชันสุริยะเทพบุตรได้ปล่อยมณฑลพระอาทิตย์ทามาราชทั้งสี่เลิกอารักขาทิศทั้งสี่เท้าสักกะเทวราชเลิกอารักขาที่สายอยู่พ ระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ท่ามกลางตอนธรรมดาบัณฑิตย่อมฝึกตนภิกษุทั้งหลายโพนธนาว่าเงาเวลาบ่ายเกินประมาณแล้วพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปท่ามกลางท้องฟ้าก็สามเณรเพิ่งฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เองเรื่องนี้อะไรกันเนาะแลพระศาสดาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วเสด็จมาตรัสถามพวกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อพวกภิกษุกราบทูลถึงเรื่องนั้นแล้วพระศาสดาได้ตรัสขึ้นว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรรมจันทเทพบุตรจุดมณฑลพระจันทร์รังไว้สุริยะเทพบุตรจุดมณฑลพระอาทิตย์รังไว้ท้าวมหาราชทั้งสี่ถืออารักขาทั้งสี่ทิศในป่าใกล้วิหารท้าวสักกะเทวราชเสด็จมายึดอารักขาที่สายอยู่ถึงเราผู้มีความขวนขวายน้อยด้วยนึกเสียว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพื่อจะนั่งอยู่ได้ยังได้ไปคอยอารักขาเพื่อบุตรของเราที่ซุ้มประตูพวกบัณฑิตเห็นคนขายน้ำกำลังขายน้ำไปจากเหมืองช่างสอนกำลังดัดลูกศรให้ตรงและช่างถากกำลังถากไม้แล้วถือเอาเหตุเท่านั้นให้เป็นอารมณ์ฝึกตนแล้วย่อมยึดเอาพระอรหันต์ไว้ได้ทีเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอุทะกันหินะยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชะนังทารุงนมะยันติตัจกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลว่าอันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดลูกศรช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนตอนแก้อัดในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอุทะกังแปลว่าน้ำหมายความว่าชนทั้งหลายขุดที่ดอนบนแผ่นดินถมที่เป็นบ่อแล้วทำเหมืองหรือวางรางไม้ไว้ย่อมไขน้ำไปสู่ที่ตนต้องการต้องการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ไขน้ำคำว่าเตชะนังคือสอนได้แก่ลูกศรมีพระพุทธาธิบายตรัสไว้อย่างนี้ว่าพวกคนไขน้ำย่อมไขน้ำไปตามชอบใจได้แม้ช่างสอนก็ย่อมลนดัดลูกศรคือทำให้ตรงถึงช่างถากเมื่อจะถากเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทัพสัมภาระมีกงเป็นต้นย่อมตัดไม้คือทำให้ตรงหรือคดตามชอบใจของตนบัณฑิตทั้งหลายทำเหตุมีประมาณเท่านี้ให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นแล้วทำมรรคมีโสดาปฏิมรรคเป็นต้นให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมชื่อว่าฝึกตนแต่เมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วย่อมจัดว่าฝึกแล้วโดยสิ้นเชิงในเวลาจบธรรมเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องบัณฑิตสามเณร